baixamos a música de Berragueto para falar, non sei, ao outro lado do fio telefónico temos a... Boas tardes. Hola, son Isaac. Son Isaac, boas tardes, moitas gracias por atendernos. Bueno, primeiro de nada, eu xa lle dei o agradecemento máis cordial a Beatriz, e tamén agradececho a ti, pero a nosa primicia como programa de radio en galego aquí no Baixo Llobregat, en Cornella, poder falar convosco, saudarvos e felicitarvos por este traballo último. Pois moitas gracias, a verdad que estamos moi contentos do resultado do traballo e moi orgullosos. O pulso da terra, non? O pulso da terra, efectivamente. A biografía de Fernando Neira. A biografía de Fernando Neira, sí. Chegado a este punto da nosa historia, sí, pensamos que sería moi interesante botar unha visual atrás e, bueno, plasmar un pouco as nosas vivencias dentro do posible e sin entrar en escándalos. E para estamos a Fernando Neira, que para nós é un dos mellores xornalistas especializados da prensa española, e él amablemente aceptou a invitación, polo que estaremos eternamente agradecidos e moi contentos, a verdade. Bueno, nós tamén estamos moi contentos porque o traballo xa empezamos a degustalo precisamente aquí na nosa radio. Poñémolo casi a menudo para poder que os nosos ointes poidan disfrutar. Ademais, somos primicia, me parece que aquí en Cataluña somos os primeiros que disfrutamos deste vosso traballo. Agora mesmo estades en plena efervescencia de traballo, non? Posto que vindes de facer unha actuación aí en Suiza, non? Pues sí, ahora mismo estuve entrando en avión. Espero que no, si me cortan, pues perdonar, no creo que sea problema. Pero sí estuve entrando en avión. Acabamos de hacer una actuación en Schaffhausen, un pueblo precioso de Suiza que está bordeando con Alemania. Y estamos realmente muy contentos. Estamos teniendo un final de año muy movido con cousiñas y nada, proyectando un año que ven, que esperemos que sea igual de movido o mellor, claro, lo que queremos todos. Bueno, ti dices no libro que o mellor traballo de Berragueto foi Navicularia, non? Pero Hepta e Cosmogonias tamén teñen moitísimo que ver nese moi bon traballo que está desfacendo, non? A ver, cando se plantexa unha pregunta deste estilo de escoller, sí, é como se che dicen cale o primeiro fillo ou cale o fillo que máis che gusta, non? Neste caso, eu sinalei o primeiro. Sí. Precisamente por ser o primeiro. Esta foi un disco moi especial, claro, no que aparte do traballo gráfico foi moi intensa, moi bonita. Traballamos man a man con George Rus e foi moi especial. E o último sempre tamén é moi especial. Eu por eso sinalei eses tres como os meus favoritos, pero en realidad é moi difícil siquera escoller unha canción de toda a discografía. Claro. Resulta moi difícil. Falando de escoller nas actuacións, nas vosas actuacións últimas, qual é a máis grande, na que máis asistencia tivestedes? Pois das últimas, posiblemente Santiago. Non só pola xente, sino polo que tuvo emocionante e polo que tuvo de especial, pois a de Compostela, na que contamos coa colaboración das pandereteiras de Cantigas da Marín e a Garibía. Foi unha actuación realmente memorable para todos. Exactamente, Santiago, a máis, bueno, deu moitas voltas, polo menos na prensa e na comunicación, dese traballo tan tan grande. E esa relación tan directa que ten con Manolo Rivas, ten algo que ver tamén coas letras que vos colledes, ou ten algo que ver co vosso traballo mismo de música, ou influye vos algo ou non? A ver, a relación que temos con Manolo Rivas ven directamente por unha relación personal que ten o noso cantante, sí, Xavier Díaz, con él, non? Sí, precisamente na presentación de Xavier Díaz como membro do grupo, sí, estaba presente Xavier Díaz, estaba presente Manolo Rivas, sí, Sí, y nos envió un correo súper agarrinoso, donde nos enviaba un poema que nos después usamos, como sabrás, para hacer o tema a la lava noite, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos, la verdad, que una relación. Antes había una relación de máximo respeto y cariño, pero ahora sea una relación mucho más cercana y de la que estamos muy orgullosos. Además, claro, una figura de la literatura como Manolo Rivas, pues es para estar orgulloso de ser amigo de él. Isaac, de verdad, que sabe muy mal que teñas que teñamos que hacer esta pequeña entrevista dende un avión. Bueno, quizás mejor aplazámosla y no te molestamos más, porque no sé, molestaríame que tuvieran que llamarte atención precisamente porque estás utilizando el teléfono no avión. Está un poco bueno, es singular. Sí. Bueno, voltaremos a hacerlo en otro momento, que si te parece. Vale, perfecto. Agradezco mucho, muchísimo, de verdad, felicitaciones, muchísimas gracias por la tua pequeña conversa. Bueno, pues nada, un saludo a toda a vuestra audiencia y en otro momento con Escama falamos. Muy bien, graciñas, hasta otro momento. Seguimos adiante con la música, no sé, demo que ya vayan a quitar. Esto será histórico, ¿eh? Esto es la primera vez que se hace desde un avión, ¿eh? Isaac Palacín Losada, que nació en Mos, 19 de junio de 1967.